أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ क्या आप समझते हैं कि اصحاب الكهف الرقيم हमारी अजीब निशानियों में से थे? क्योंकि जब आपसे ये सवाल किया गया था اصحاب الكهف के बारे में, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सवाल क्यों रखा था कि उनके नजदीक एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत अजीब वाकया था, और इसके जरिए वो आपका एक तरह से इम्तिहान लेना चाह रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इसके अलावा भी अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां जमीन पर मौजूद हैं, खासतौर पर जिसे पीछे जिक्र किया गया, इन्ना जअलना मा अलल अर्द, जो भी जमीन पर है वो सब निशानी है। क्या दिन और रात का बारी बारी आना निशानी नहीं? क्या मिट्टी के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की शक्लों और रंगों के फूलों फलों और दरख्तों का पैदा होना अल्लाह की निशानी नहीं? जमीन का इस फजा में मुअल्लक होने के बावजूद, घूमने के बावजूद, उस पर इंसान का इत्मीनान से रहना क्या एक निशानी नहीं? ये सब भी निशानियां हैं। फरमाया, अम हसिबता अन्न असहाबल कहफ वर्रकीमी, क्या तुम समझते हो कि असहाबुल कहफ और रकीम हमारी अजीब निशानियों में से थे? नहीं, कोई बहुत अजीब नहीं, अल्लाह की तो सारी निशानियां ही अजीब हैं। जो कोई उनमें गौर करे और उनको परखे, उसके अजायबात हर चीज में नजर आते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि लफ्ज आ रहा है असहाबुल कहफ, फिर आ रहा है वर रकीम। सवाल ये पैदा होता है कि असहाबुल कहफ और असहाबुल रकीम क्या ये दो मुख्तलिफ लोग थे या एक ही ग्रोह की तरफ इशारा है? इन दोनों लफ्जों में क्या एक ही खास चीज की तरफ इशारा है या दो मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा है? इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ हुआ है। बास के नजदीक ये दोनों एक ही हैं, असहाबुल कहफ और असहाबुल रकीम एक ही हैं, और बास के नजदीक असहाबुल कहफ और हैं और असहाबुल रकीम और हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कहफ का माना तो गार होता है, और वो गार जो पहाड़ में होता है, लेकिन रकीम का क्या माना है? रकीम के मफहूम में कई कौल पाए जाते हैं। रकीम का एक माना यह किया गया कि ये रकम से मुश्तक है, रे काफ मीम रकम। रकम का माना होता है लिखना, ये जो हमारे उर्दू में कहते हैं ना कितनी रकम है, तो उसको भी इसलिए कहा जाता है कि अमूमन रकम लिखी जाती है, माली लेन देन लिख कर किया जाता है। तो रकीम बमाना मरकूम, यानी लिखी हुई चीज, और इससे मुराद फिर लोगों ने क्या लिया कि वो कतबा जिस पर असहाब कहफ के नाम लिखे हुए थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रकीम उस वादी का नाम था जिसमें असहाब कहफ का गार था। काब अहबार कहते हैं कि रकीम उस बस्ती का नाम है जहां से असहाब कहफ बरामद हुए थे। बास कहते हैं कि रकीम उस पहाड़ का नाम था जिसमें असहाब कहफ का गार था। बास के ख्याल में असहाब कहफ के कुत्ते का नाम भी रकीम था, और बास के ख्याल में रकीम से मुराद वो कतबा था या तख्ती थी जिस पर असहाब कहफ के कवायफ लिखकर गार के मुंह पे लगा दिए गए थे। तो इन अकवाल से क्या पता चलता है कि असहाबुल कहफ ही दरअसल असहाबुल रकीम थे। लेकिन बुखारी में एक रिवायत आती है हजरत नौमान बिन बशीर से, जिससे ये पता चलता है कि गार वाले और रकीम वाले अलग अलग लोग थे, क्योंकि दोनों ही गार में गए थे, दोनों का ताल्लुक ही गार से था, इसलिए दोनों को यहां पर इकट्ठा जिक्र किया गया। और वैसे भी आप देखते हैं कि कदीम जमाने में लोग गारों में रहते थे, फिर जब तरक्की की इंसान ने तो गारों की बजाय अपने हाथ से घर बनाए, फिर उसके बाद लोग इबादत के लिए गारों की तरफ निकल जाते थे। जैसे रहबानियत पसंद लोगों ने गारों को अपना मस्कन बनाया, इसलिए कई एक वाकयात ऐसे मिलते हैं कि जिसमें लोग غار کی طرف گئے. اور یعنی یہ جو واقعہ جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ ایک نہیں, اس طرح کے کئی ایک واقعات تفسیر کی کتابوں میں روایت کیے گئے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں لوگوں نے جب اس بات کی تلاش شروع کی کہ وہ غار کہاں ہے اور وہ لوگ کون تھے, تو ایک نہیں کئی مقامات کے بارے میں یہ پتا چلا جس کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ اس غار میں پائے جانے والے لوگ یا اس غار میں پائے جانے والی لاشیں دراصل ان لوگوں کی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے. لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اصحاب الرقیم مختلف تھے تو پھر وہ کون تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں جو اصحاب الرقیم کا معنی بتایا گیا ہے وہ ان تین لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس میں جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے. طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے, اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کی غرض سے گھر سے نکلے اور راستے میں شدید بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی, اتنے میں ایک پتھر لڑھک کر اوپر سے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تو انہوں نے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ یا وسیلہ دیا, جس کے نتیجے میں ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے ہٹ گیا. تو یہ واقعہ بھی ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اصحاب الکہف کی بات کرتے ہو, اصحاب الرقیم کا واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھا اگر یہ دوسرا معنی لیا جائے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا اصحاب الکہف اور الرقیم ایک ہی لوگ ہیں, ان دونوں میں ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے, یہ دو مختلف ہیں؟ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اصحاب الکہف اور الرقیم دراصل ایک ہی گروہ ہے, اور دوسرے میں دونوں مختلف ہیں. اصحاب الکہف تو وہ ہیں جن کے مخصوص واقعے کی نسبت سے یہ سورت کا نام بھی کہف ہے, اور الرقیم سے مراد وہ تین لوگ ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی اور ان کی دعا سنی گئی. بہرحال یہاں پر اب اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, اگر دوسری تفسیر لی جائے تو اصحاب الرقیم کا نہیں. کیا واقعہ ہے اصحاب الکہف کا؟ اذ اول فتیت الى الکہف, جب ٹھکانہ پکڑا, جب پناہ لی چند نوجوانوں نے, کہاں؟ الى الکہف, غار کی طرف. یہ چند نوجوان کون تھے اور انہوں نے یہ ٹھکانہ کیوں پکڑا تھا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دراصل اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی بہت سی آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا, لیکن عموماً لوگوں نے اس کو بادشاہ دقیانوس کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا جو ایک رومی بادشاہ تھا. شاید اسی کی طرف نسبت کرتے وہ پرانی چیزوں کو دقیانوسی کہتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ بادشاہ بہت متاثر تھا, اپنے مذہب پہ بہت سختی سے کاربند تھا اور لوگوں کو بھی اسی مذہب پر قائم رکھنا چاہتا تھا. اور جس کسی کے بارے میں اس کو یہ پتا چلتا کہ وہ بادشاہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر رہا ہے, اس کی وہ جان کے پیچھے پڑ جاتا, پکڑ دھکڑ کرتا, ان کو سزائیں دیتا. تو اس نے ملک میں ہر طرف جاسوس پھیلا رکھے تھے کہ جو اس کو آ کر خبر دیتے کہ کون اس کے دین سے انحراف کر رہا ہے. تو ہوا یہ کہ چند لوگوں نے بادشاہ کے دین کو, جو کہ شرک کا دین تھا یا ایک مشرکانہ طریقہ زندگی تھا, اس کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کیا. جو بھی بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو پکڑوایا, اپنے سامنے بلایا اور کافی نصیحت کی, دھمکیاں بھی دیں اور پھر کچھ دن کے لیے مہلت دی. اب اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اس اول فتیت الى الکہف. اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے دربار میں ان لوگوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے توحید کی بات کو برسر عام پیش کیا. بادشاہ نے ان کو تھوڑی مہلت دی لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایمان بھی بچانا چاہتے ہیں اور جان بھی بچانا چاہتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے مل کر مشورہ یہ کیا کہ ہم سب ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ غار میں جب یہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی, اور خاص طور پر یہ دعا جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، کہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارا معاملہ ہمارے لیے درست کر دے. ہیئ کا لفظ جو ہے یہ مہیا کرنا جو اردو میں آپ بولتے ہیں اسی سے ہے، اور رشدہ درستی رہنمائی، کہ اللہ تو ہمارے معاملے میں ہمیں صحیح رہنمائی کر، ہماری اس مشکل میں تو ہمیں صحیح راستہ دکھا. اب دیکھیں کہ یہ دعا کتنی خوبصورت ہے نا. ایک شخص جو غم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسے آئندہ کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر وہ کس چیز کی فریاد کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت کی. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھی یہ بات ملتی ہے. جنگ بدر کا موقع مسلمانوں پر ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا. جنگ بدر کا جو وقت تھا وہ ایک بہت تکلیف دہ وقت تھا مسلمانوں پر، تعداد تھوڑی تھی اور ایک طرح سے پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، سواری بھی کم تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے تھے وہ بھی کن الفاظ میں تھی؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے خدا، اے قائم رکھنے والے خدا، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں. برحمتک استغیث، کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو ایسے وقت میں جب انسان غم کے مارے تکلیف میں اتنا نڈھال ہو جائے، اس کو کوئی بات سمجھ نہ آئے کہ اسے مانگنا بھی کیا چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان بہت پریشانی میں ہوتا تو نہ کوئی ڈیسیژن لے پاتا اور یہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ اس کے لیے کون سی دعا مانگنا بہتر ہے، مانگنا کیا چاہیے اس کو. تو ایسے میں کیا مانگنا چاہیے؟ رحمت مانگنی چاہیے. آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. اور دوسری بات، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمیں ہمارے اس معاملے میں صحیح رہنمائی عطا کر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ہوا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی تو ہم نے ان کے کانوں پر مارا. کانوں پر مارے سے مراد کیا ہے؟ یعنی تھپکی دی، کیونکہ انسان کو نیند اسی وقت آتی ہے جب اس کے کان سننا بند کر دیتے ہیں. جب تک کان سنتے رہتے ہیں نیند نہیں آتی، صرف آنکھیں بند کرنے سے نیند نہیں آتی، جب تک کہ کانوں کا سلسلہ سماع منقطع نہ ہو. تو یہاں یہ ہے کہ کانوں پر ہم نے مارا، تو عموماً آپ نے دیکھو گا کہ مائیں جب بچوں کو سلاتی ہیں تو تھپکنے کے لیے بھی کانوں کو سہلایا جاتا ہے. تو ان کو سلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈالے رکھے اور وہ سوئے رہے. اور اس لیے بھی کہ باہر کی کوئی آواز ان کی نیند میں خلل نہ ڈالے. تو یہ پردہ جو تھا ان کے کان پر وہ کئی سال تک رہا، انہیں گہری نیند سلا دیا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، پھر زندہ کیا. لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ، کون سا دو گروہوں میں سے احصیٰ، زیادہ گننے والا ہے. لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، واسطے اس مدت کے جو وہ ٹھہرے رہے. یہ دو گروہ کون تھے؟ یہ خود ان کے اپنے اندر کے تھے، کیونکہ جب وہ اٹھے تو انہیں وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا. یا پھر اس سے مراد بعد میں اختلاف کرنے والے لوگ تھے. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، کس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے سال سوئے رہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم ان کا قصہ آپ پر بالکل ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. بالحق، بالکل حق کے ساتھ، حق کے ساتھ سناتے ہیں. انہم فتیتن، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے. فتیہ جو ہے یہ جمع قلت ہے، اس سے مراد ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے کم تھی. آمنوا بربہم, وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادتی عطا کی, ہدایت میں ترقی بخشی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ تھے وہ نوجوان, لیکن اللہ نے ان کو جب سیدھا راستہ دکھایا اور انہوں نے سیدھے رستے پر استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا کی. اس جملے میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان دراصل وہ ہے جس میں استقامت ہو, یا ایمان ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جوانی میں نیک کام کرنا, ایمان پر قائم رہنا, ایمان کی خاطر قربانیاں دینا بہترین عبادت ہے, پسندیدہ ترین کام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جیسے شیخ سعدی کا ایک شعر ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. یعنی بڑھاپے میں تو ظالم خون خوار بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. کیوں کیوں ہوتا ہے؟ اس میں شکار کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی, اس وقت اس کی مجبوری ہے. تو اسی طرح ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا, اس میں ہمت ہی نہیں رہی, طاقت ہی نہیں رہی گناہ کرنے کی, اب وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے اگر گناہ نہیں کر رہا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, اب تو وہ ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے. اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ نعمتوں کو پانچ آفتوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو غربت و افلاس سے پہلے, فراغت کو مشغولیت سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. اس میں بھی سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے وہ کیا؟ جوانی. قیامت کے دن جو سوالات ہر انسان سے ہوں گے, ان میں خاص طور پر ایک سوال کس کے بارے میں ہے؟ جوانی کے بارے میں. یعنی عمر کا سوال ہوگا کہ تم نے عمر کس کام میں گزاری, لیکن خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم حشر کے دن اپنے رب کے سامنے سے قدموں کو ہلا نہ سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. نمبر ایک, اپنی عمر کے بارے میں کہ اسے کیسے گزارا. نمبر دو, اپنی جوانی کے بارے میں کہ وہ کیسے گزاری. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بزرگ جوانوں کو نصیحت کرے تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ آپ بھی تو ایسے تھے, اب آپ نے توبہ کر لی. ہمارے تو یہ سب کچھ شغل میلا کرنے کے دن ہیں, اس لیے ہمیں بھی اپنی حسرتیں پوری کرنے دیں. لیکن جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. پھر مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا, اور پھر کمایا ہوا مال کہاں خرچ کیا, اور علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا. پھر مختلف پیغمبروں کو ہم دیکھتے ہیں, خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کو, کہ وہ اپنی جوانی میں کتنے پاکیزہ تھے کہ جب پورے شہر کی عورتیں ان کے پیچھے ہیں تو انہوں نے کیا دعا مانگی, رب السجن احب الیہ, اللہ مجھے قید خانہ زیادہ پیارا ہے اس سارے فتنے سے. یعنی ایک شخص ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے قید خانے میں جانا پسند کرے, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کیسا نوجوان تھا. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے حالات بھی قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں. پھر یہاں سورت کہف میں ان نوجوانوں کے حالات. علامہ اقبال بھی نوجوانوں کو خاص طور پر شاہین سے تشبیہ دے کر بہت سی نصیحتیں کرتے ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے جوان لوگ اگر سیدھا رستہ اختیار کر لیں تو وہ قوم بہت سے کٹھن مرحلوں سے آسانی سے گزر سکتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں تعداد کے اعتبار سے جوان سب سے زیادہ ہے, یعنی ٹین ایجرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے, بچوں سے بھی زیادہ ہے اور بوڑھے لوگوں سے بھی زیادہ ہے. اور ہمارے ملک کا یہی طبقہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں. اور یہاں یہ نوجوان کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ اللہ تو ہماری رہنمائی کر, ہمیں کرنا کیا چاہیے. وہ سات لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا, وہ کون ہوں گے؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں ایک تو انصاف کرنے والا بادشاہ, اور دوسرے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, پھر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا کہ اللہ کو یاد کر کے اس کے آنسو بہ پڑے. چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. پانچواں وہ شخص جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے. اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے دو لوگ. اور چھٹا وہ شخص جسے کوئی صاحب منصب اور خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر دعوت قبول نہ کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ساتواں پوشیدہ صدقہ کرنے والا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو.